आपकी कृपा से मिले हुए हैं तो उनको आप नहीं समझते। तो आज भगवत भक्ति जो है उसके समर्पण का ये सुंदर दिवस है। तो जो चातुर्मासिक करते हैं नियम रखे तो चातुर्मास के नियम का भी आज समर्पण। देवशैनी एकादशी से तो देवोत्थान एकादशी का चार महीने तक जो चातुर्मास नियम रखते हैं देवी आज ठाकुर जी को अपने सारे भजन प्रभु की प्रीति के लिए प्रभु के शिरस्त्र में समर्पित करते हैं। परंतु जो चार मास नहीं करते हैं केवल एक मास करते हैं, जो एक महीने केवल नियम रखे माने नियम सेवा में कार्तिक मास में ही केवल कार्तिक के महीने में जो नियम रखते हैं वे भी अपने कार्तिक के नियम का जितने भी नियम है तो संपूर्ण नियम को ठाकुर जी के चरणों में ठाकुर जी श्री हस्त में उनके चरणों समर्पित कर लेते हैं। तो हमारे ये जो हमने कुछ भी साधन किया एकादशी के मैंने परिक्रमा दी, चार महीने श्री तुलसी जी के दीपदान किया, ठाकुर जी के दर्शन किए, कोई पाठ का नियम रखा था, कहीं दामोदर राष्ट्रपति आदि कोई भी नियम रखा, एक माला भी किया, एक नाम भी लिया, वो आपके श्री चरणारविंद में समर्पित है और आप कृपा करके हमको प्रेम दान कर। आज के दिन सर्वत्र तुलसी और सालग्राम विवाह उसकी भी पद्धति शास्त्र में कहीं वर्णन के लिए। तुलसी का अर्थ है तुल, तू शब्द जो है वो विष्णुवाचक, तू माने विष्णु, एकाक्षरी कोश में तू शब्द का अर्थ है विष्णु और ल का अर्थ है जो विष्णु को दान करे लाती दलाती। तो श्री विष्णु के पास में हमको ले जाए, ठाकुर जी के पास में ले जाए, उसका नाम तुलसी। तो तुलसी ये ठाकुर जी के निकट ले जाने का एक अद्भुत साधन है, तुलसी का एक अर्थ। तुलसी का दूसरा अर्थ है तुलम स्यति, जो अतुलनीय है उस अतुलनीय को भी जो तोल दे उसका नाम तुलसी। और पद्म पुराण में कई जगह वर्णन आया कि एक बार ठाकुर जी को लीला में कभी बुखार हो गया, कोई बीमार पड़ गए ठाकुर जी और रुक्मिणी जी बड़ी चिंता हो रही है कि कैसे करें, इनका रोग कैसे दूर हो, और पूरी त्रिलोकी में हल्ला मच गया कि शिव प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है। और उस समय नारद जी ने कहा कि अरे इनको नजर बजर लग गई है, कोई की अब एक उपाय है, इनका तुला दान करवा, अला बला जो है वो सब दूर हो जाएगी, तो इनको तुला दान करवा। तो ठाकुर जी को बैठाया, कृष्णचंद्र को द्वारकाधीश को बैठाया एक पल्ले में तुला में और दूसरे पल्ले में स्वर्ण दान करना पड़ेगा। तो दूसरे पल्ले में स्वर्ण दान करने के लिए रुक्मिणी जी बोले हाँ कोई बात नहीं, स्वर्ण तो द्वारका में तो खूब कमी नहीं क्या, तो जाना था उसमें से ला करके बोरी बोरी बोराओं में भर करके स्वर्ण को कहीं रखा, परंतु स्वर्ण को रख करके भी और वो पल्ला जरा सा हिला भी नहीं। अब कृष्ण की को तोलना है, कृष्ण तो इतने भारी हैं, सर्वाश्रय हैं, तो कैसे तोलेगा। फल ये हुआ कि जितना भी सोना था द्वारका में वो सब रख दिया गया पल्ले के ऊपर, परंतु पल्ला जरा सा हिल भी नहीं रहा है। तो बस ठीक है तो पल्ला जरा हिल भी नहीं रहा है, तो बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी ने अपना रुक्मिणी जी ने अपने जितने भी गहने हैं उनको उतारना शुरू किया, घर का जितना भी माल मत्ता था वो रख दिया गया, परंतु कृष्ण तुलने में नहीं आ रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने अपने कभी कंगन उतारे, कभी नूपुर उतारे, बोल भाई अब मंगलसूत्र तो तक नहीं बन रहा है, वो तो रख के सारे गहने उतार करके रख दिए, परंतु जरा भी नहीं हिला। अब चिंता हो गई कि क्या करें, कैसे तुला रहा हो कृष्ण, कैसे तुलने में आए। उस समय श्री कालिंदी जी ने कहीं इशारा किया और कालिंदी के इशारे से एक तुलसी का पत्ता लेकर के जैसे ही सारा सामान हटा दिया गया और उसके स्थान पर तुलसी का पत्ता जैसे ही रखा, सो ही तुलसी का पत्ता तो हो गया पल्ला नीचे और ठाकुर का पल्ला ऊपर चला गया। तो इसीलिए उनका नाम तुलसी हुआ कि अतुल्य को भी जो तोल दे उसका नाम तुलसी। जहाँ किसी चीज़ से ठाकुर को तोला नहीं जा सके उसको भी जो तोल दे उसका नाम तुलसी। तो आज तुलसी जी की विशेष महिमा, पद्म पुराण में तुलसी की महिमा छह प्रकार से ये तुलसी की वंदना की जाए तो श्री तुलसी जी अपूर्व से जीव के ऊपर कृपा करती हैं। या दृष्टा निखलाग संग शमनी, यह लक्ष्य तुलसी जी का दर्शन किया जाए तो जितने भी अघ माने पाप वे सब शांत हो जाएंगे। तो दर्शन करने पर निखलाग संग शमनी, सारे पाप का समूह शमित हो जाता है। स्पृष्टा बपु पावनी, यह तुलसी की माला गली से गले से शरीर से चिपकी हुई हो, तुलसी का स्पर्श हो तो बपु पावनी, जिस वस्तु से भी तुलसी जी का संपर्क हो जाए वो वस्तु चिन्मय हो जाती है। हलवाई की दुकान पर रखी हुई मिठाई परंतु तुलसी का दल रख दिया तो वो चिन्मय हो गई और ठाकुर के भोग के लायक हो गई, नहीं तो उसमें न जाने कितने दोष लगे होंगे, जाने कैसे कैसे हाथ लग गए होंगे। बोरी को सामान को कहाँ रख दिया गया हो, सड़क में ही रख दिया हो, क्या पता लगे। तो जितनी भी शुद्धि अशुद्धि उसको दूर करके परम शुद्ध करने वाली चिन्मय बनाने वाली श्री तुलसी है। तो या दृष्टा निखलाग संग संबंधी, दर्शन करने पर पाप दूर होते हैं। स्पृष्टा बप पावनी, स्पर्श तुलसी से जिस वस्तु का हो जाए वो वस्तु पवित्र हो जाए और हमारा देह भी चिन्मय हो जाए। रोगाणाम अभिनंदता नरसनी, यदि तुलसी जी को प्रणाम किया जाए तो तुलसी से ऐसी वायु निकलती है, ऐसी ऑक्सीजन निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है कि रोगों की निवृत्ति करने वाली हो करके, महाऔषधि हो करके, भौतिक रोगों की भी महाऔषधि हो करके तुलसी विराजमान है। रोगाणाम अभिनंदता नरसनी, सिक्तांत कत्रासनी, यदि तुलसी जी को कोई जल दे, जल सींचे तो जल से सींचने पर अंतकत्रासनी यमधर्मराज भी डर जाए उनके सींचने का ऐसा फल। और प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः, यदि श्री कृष्ण के चरणारविंद में उनको समर्पित किया जाए तो प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, यदि तुलसी को बोया जाए तो श्री कृष्ण की निकटता को प्राप्त कराने वाली है और श्री कृष्ण के चरणारविंद में यदि तुलसी के दल समर्पित किए जाएं तो वो प्रेम प्रदान करने वाली और कृष्ण को प्रदान करने वाली होकर के ही श्री तुलसी जी विराजमान हैं। तो या दृष्टा निखलाग संग शमनी, स्पृष्टा बप पावनी, रोगाणाम अभिनंदता नरसनी, सिक्तांत त्रासनी, प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता और न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो चरणों में समर्पित करने पर मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, विमुक्ति संसार बंधन जन्म कर्म के बंधन को मुक्त कराने वाली हैं, तस्यै तुलस्यै नमः, ऐसी जो तुलसी हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री तुलसी ये परम दिव्य होकर के विराजमान हैं और तुलसी के द्वारा छह प्रकार से इस प्रकार तुलसी जीव का परम परम कल्याण करने वाली होकर के विराजमान है। तुलसी जी की ऐसी तुलसी और वृंदा एक शब्द ही हैं, एक ही वस्तु हैं। श्रीमद् भागवत में वृंदा शब्द का प्रयोग नहीं है, वृंदावन का तो प्रयोग है परंतु तुलसी शब्द का ही प्रयोग है वहाँ पर। रास में भी कश्चित तुलस्य कल्याण गोविंद चरण प्रिय सत्वाले कुल प्रयोचिता, तुलसी शब्द का ही वहाँ पर प्रयोग है, परंतु वृंदा और तुलसी दोनों एक हैं। पद्म पुराण में कहीं वर्णन किया गया कि कभी जालंधर नाम करके कोई असुर उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवता सब पराजित होने लगे। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि महाराज आप युद्ध करो, और शिव युद्ध करने के लिए आए परंतु शिव जालंधर को नहीं मार सके। अंत में जब सब देवता पराजित हो गए और शिव भी पराजित होने वाले हैं, तब शिव की प्रार्थना पर श्री विष्णु ने ये कहा कि इनकी पत्नी जो वृंदा हैं वे परम पतिव्रता हैं और उनके पातिव्रति के कारण इनकी मृत्यु नहीं हो सक रही है। बोले महाराज ऐसा कौन करेगा पतिव्रता के पास में जाने का साहस, कोई दूसरा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, बड़े कठिन की बात है। अब आप ही सृष्टि का संरक्षण करने के लिए, देवताओं का पालन करने के लिए कोई उपाय करो। तो श्री कृष्ण श्री नारायण श्री विष्णु ही उस समय जालंधर का वेश धारण करके श्री वृंदा जी के पास में गए। वृंदा जी परम विद्वान हैं, विदुषी हैं, और विदुषी होने के कारण भी जानती हैं कि जितने भी देह धर्म हैं उनसे बढ़कर के जैव धर्म है। कृष्ण उपासना करना ये है जीव का धर्म, और देह का जो धर्म है वो धर्म देह के धर्म वर्ण आश्रम धर्म और शरीर की स्थिति के अनुसार है। किसी को स्त्री देह मिला है तो स्त्री धर्म, पुरुष का देह मिला है तो पुरुष का धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब देह धर्म है। तो देह धर्म प्रधान नहीं है, जीव का धर्म ही प्रधान है, और देह धर्म का भी परम फल जैव धर्म ही है। तो भगवत भक्ति से बढ़कर के और श्री कृष्ण समर्पण से बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो मैंने जो कुछ भी वर्णाश्रम धर्म का पालन किया वह कृष्ण प्रीति के लिए ही किया। उसका मुख्य लक्ष्य अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, और यदि भगवत प्राप्ति हो रही है तो ये देह गेह सब कुछ भगवान को ही समर्पित हैं। तो वृंदा जी तो पतिव्रता हैं, तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पति जालंधर नहीं हैं, और पति की जो सेवा है वो मुख्य सेवा नहीं है, पति केवल प्रतीक पति होकर के विराजमान हैं, जीव मात्र का वास्तविक पति तो श्री नारायण श्री कृष्ण है। तो ये प्रतीक पति होकर के विराजमान है, मुख्य पति नहीं है। मुख्य पति तो प्रतीक पति की सेवा के द्वारा मुख्य पति की सेवा प्राप्त करना ये ही जीवन का परम परम उद्देश्य है, और आज मुझे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का परम फल प्राप्त हो गया कि मुझे जो मुख्य पति हैं, जीव मात्र के जो पति होकर के विराजमान हैं, सृष्टि के और तटस्था शक्ति के बहिरंगा शक्ति के सबके जो पति होकर के विराजमान हैं वे प्रभु मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो मैं उनकी अवश्य सेवा करूंगी। तो जैसे ही श्री वृंदा जी ने आत्मसमर्पण किया तो वो पातिव्रति जो है उसके कारण जो एक मर्यादा बनी हुई थी और जालंधर नहीं मर रहे थे, वो उनकी प्रतिज्ञा में जब बाधा हुई शिव जी ने जैसे ही बाण मारा वैसे जालंधर की मृत्यु हो गई, जालंधर मारे गए। परंतु जब विष्णु सामने प्रकट हुए, वृंदा को यह पता लगा कि मेरे पति की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने नाटक किया, जानती बूझती सब थी परंतु नाटक किया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मेरा पातिव्रत्य अखंडित है तब तक मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती है, ऐसा कैसे हुआ। तो उस समय श्री विष्णु मुस्कराते हुए सामने खड़े हुए थे तो जान गई कि कि अरे इन्होंने छल किया है मेरे साथ में, तत्त्वतः छल नहीं है ठाकुर की, वो अपूर्व कृपा है। और वर्णाश्रम धर्म का परम फल यही है कि उसके द्वारा चित्त की शुद्धि हो और शुद्ध चित्त में भगवत भक्ति हो, और प्रतीक पति की सेवा के द्वारा भी अंत में मुख्य पति जो है उसकी सेवा ही मुख्य लक्ष्य है, ये परम परम लक्ष्य है। इसीलिए श्री ठाकुर रास पंचाध्यायी के समय भी यही निरूपण करते हैं कि प्रतीक पति की सेवा मत करो, मैं मुख्य पति हूँ, भरत शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माया तद्बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम चालू पोषणम, जो मुख्य पति हूँ मेरे पति की सेवा करो। जैसे एक पतिव्रता अपने पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करे, अब पति को किसी काम से परदेश जाना पड़ा, पतिव्रता बोले ठीक है तुम परदेश जा रही हो तो जाओ, परंतु मेरा तो एक नियम है कि पहले मैं तुमको भोजन का करा करके फिर भोजन करूंगी, तो मैं तो भोजन करना त्याग कर दूंगी। पति बोले अरे बाबरी हुई है क्या, अरे जीवन की रक्षा तो करनी पड़ेगी, कैसे भोजन नहीं करेगी तो फिर जिएगी कैसे, बोल कुछ भी हो मेरा नियम है। पति बोले कि भाई ऐसा मत करना कि भोज खाना पीना छोड़ दे, एक काम कर मैं अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके तुझे दे जाता हूँ और इस मिट्टी की मूर्ति की तू पूजा करती रहे। अब वो उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके उसको भोग ठाकुर जी को जैसे भोग लगाए, इसके बाद में उसको भोग लगा करके और फिर प्रसाद पा ले, बोले तेरा नियम पूरा हो गया ना, तेरा नियम की रक्षा हो गई। अब एक दिन श्याम सुंदर गोपियों से पूछ रहे हैं कि गोपियों एक बात बताओ, एक दिन वो अपने पति की सेवा कर रही है और इतने में ही उसके वास्तविक पति ने द्वार पर आकर के लौट करके पर्दे से और केवाड़ खटखटाए कि केवाड़ खोलो। अब उस पतिव्रता के सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया है कि वो पति की सेवा का त्याग करे कि नहीं करे, वो तो पति की सेवा कर रही है पतिव्रता, अब उसका त्याग करे कि नहीं करे। गोपियों को उत्तर देना पड़ा, बोले इसमें संकोच की क्या बात है, अरे तुरंत त्याग करे, अरे जब साक्षात पति आ गया है तो फिर मिट्टी के पति की मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है, साक्षात पति की पूजा करेगी। ठाकुर भी हंसते हुए कह रहे हैं बोले तुमने ये कहा ना साक्षात पति की, मैं ही तो तुम्हारा साक्षात पति हूं। इसलिए हे गोपियों आप मेरी ही पूजा करते हुए साक्षात रूप से विराजमान हो, मेरी पूजा ही करो। तो भरत शुश्रूषणम ऊपर से कह रहे हैं पति की पूजा करो और भीतर से कह रहे हैं परिहास करते हुए रास में कि मुझ पति की पूजा करना ये ही तुम पतिव्रताओं का परम परम धर्म है। तो मुख्य पति की पूजा ही श्री वृंदा जी ने की और उस समय श्री वृंदा ने श्री विष्णु से कहा कि तुमने मेरे साथ में छल किया, छिप करके स्वरूप से मुझे मेरे साथ में मिलन प्राप्त किया है, वेश बदल करके छिप करके जाओ, तुम छिप करके ही जगत में प्रकट होगे, साक्षात रूप में प्रकट न हो करके छिप करके सालग्राम शिला के रूप में तुम शिला बन जाओ। और श्री वृंदा जी की उस स्नेह को देख करके ठाकुर भी कह रहे हैं कि तुमने भी सदा सदा पति के रूप में भी पति का दर्शन करते हुए भी मेरी ही नित्य नित्य पूजा की, इसलिए तुम भी तुलसी हो करके विराजमान हो। तो वृंदा और तुलसी इन दोनों की एकता हो गई, जैसे श्री शालग्राम शिला और श्री कृष्ण इनकी एकता है, ऐसे ही श्री वृंदा और तुलसी इनकी एकता और वृंदा तुलसी इनके विवाह का तात्पर्य है कि विशेषण आदर पूर्वक कन्या को वाहन करके अपने घर में लाना, शास्त्रीय विधि के द्वारा कन्या को स्वीकृत करके अपने घर में लाना, उसका नाम विवाह है। उद्वाह का मतलब है उत्कर्ष पूर्वक कहीं वाहन करके अपने पास में लाना, आ भैया तो अपने पास में लाना, तो ये उत्कर्ष जो पूर्वक लाना ये उद्वाह होकर के विराजमान है। तो यहाँ उद्वाह जो है वो उद्वाह श्री तुलसी और सालग्राम इनका विवाह जो है वो विवाह संबंध भी कहीं विवाह का ये तो नित्य प्रिय होकर के विराजमान हैं। नित्य श्री तुलसी जी की एक विशेषता और है कि श्री वृंदावन में तुलसी ये लीला शक्ति होकर के विराजमान है। श्री यमुना जी कृपा शक्ति हैं, पुष्टि शक्ति, पुष्टि की स्वरूप हैं श्री यमुना जी। योगमाया की शक्ति हैं पौर्णमासी जी, पौर्णमासी योगमाया शक्ति हैं। और श्री तुलसी जी वृंदा ये लीला शक्ति होकर के विराजमान और लीला के अधीन होकर के ही श्याम सुंदर सर्वथा सर्वदा विराजमान हैं। अतः लीला यहाँ पर आनंद जो है वो प्रधान होकर के विराजमान। तुलसी जी अनेक प्रकार की लीला का समाधान कर देती हैं, वन देवी हैं और नाटकों में भी इसीलिए तुलसी जी सदा सदा संस्कृत बोलती हैं, जबकि और जितनी भी पात्र हैं वे सब सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग करेंगे, परंतु तुलसी वृंदा जब बोलेंगे क्योंकि वे देवी हैं इसलिए वे देव भाषा का प्रयोग करती हैं। तो ललित माधव विदग्ध माधव इन नाटकों में देखें तो वृंदा संस्कृत बोलती हैं। तो ये आज का दिन विशेष रूप से श्री तुलसी जी उनकी वंदना का विशेष रूप से दिन होकर के विराजमान। यदि कोई पूरे महीने कार्तिक नियम सेवा उनको नहीं कर सका है तो फिर आज से लेकर के और पूर्णिमा तक 5 दिन जरूर माने कुछ न कुछ भजन अवश्य करना चाहिए। 5 दिन जो हैं वो विशेष रूप से आदरणीय होकर के विराजमान हैं और 5 दिन विशेष रूप से ठाकुर जी की कुछ सेवा करते हुए विराजमान। बोलो तुलसी महारानी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हाँ हाँ, गन्ना ये तो माने जैसे मंडप है तो अभी ठाकुर जी का मंडप हुआ था तो मंडप में ठाकुर जी विराजमान करके और ठाकुर जी का पंचामृत और परिक्रमा, ठाकुर जी माने जैसे 4 महीने सो रहे हैं ऐसा कहा गया, देवशयन हुआ है, ठाकुर जी का शयन थोड़ी है, माने उन्होंने सृष्टि वृद्धि का जो कार्य था उससे जैसे मानो वही प्रलय है या ठाकुर जी कहीं विश्राम कर रहे हैं। तो आज ठाकुर जी को जगाते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गण ध्वज उत्तिष्ठ पुनरिकाक्ष त्रिलोक्य मंगलम करो, त्रिलोकी का मंगल करने के लिए आप जागो। तो ठाकुर जी को जगा करके और हम अपूर्व रूप से कर्म कांड के मार्ग में भी कहीं प्रवृत्त हों और कर्मकांड का जो मार्ग 4 महीने के लिए विशेष रूप से स्थगित कर दिया गया था वो फिर से प्रारंभ हुआ। तो आज मंडप जो है वो मंडप, अब ये गन्ना जो है गन्ना परम मंगलमय ये वस्तु मानी गई है। भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं कृषि प्रधान रही थी और कृषि प्रधान रहने पर होली के अवसर पर नवान्न समर्पित करना, ऐसे ही कहीं बैसाखी के अवसर पर या अमुक अवसर पर नववर्ष के अवसर पर जो नव अन्न है वो नव अन्न अग्नि को समर्पित करके कहीं आनंदित होना, तो ये एक प्रकार है। तो गन्ने की फसल आती है और गन्ना नवान्न का प्रतीक होकर के विराजमान है इस फसल का, तो वो पहले ठाकुर जी को समर्पित करके उसको फिर ठाकुर जी का मंडप के रूप में उसको प्रस्तुत करके परम सुंदर मंडप वो है, तो मंडप के रूप में प्रस्तुत करके श्री तुलसी और सालग्राम इन दोनों का विशेष रूप से पूजन, इसमें श्री विष्णु पूजन और तुलसी जी का पूजन ये विशेष रूप से किया जाता है, ये कहने का मतलब है ना। इसलिए गन्ना, इसलिए गन्ने की ज़्यादा महिमा है कि मंडप बना करके गन्ने के मंडप में ही ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। हाँ साहब, शायद हम कहीं कुछ भूल गए थे, कुछ रह गया था ऐसा बताया गया है। 76वां श्लोक कल 76वां श्लोक कई एक कुछ पंडित छूट गए हैं ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो 76वां अत्र भंगी ग्राम धर्म सखई कर्ण कथा रस मेखन देख देखते। अच्छा तो जल्दी से कर ले, 76वां दिख रहे अत्र भंगी ग्राम, हाँ कंफ्यूज्ड। चलो रैपिडली कर ले जरा, रैपिडली कर लेते अत्र भंगी ग्राम श्री कृष्ण से परिहासपूर्ण भंगिमा में बोलना, नर्म सखई श्री कृष्ण का प्रिय नर्म सखाओं के साथ में गलबैया देकर के कान में कानाफूसी करना, ये सारे सख्य प्रीति के लक्षण है, कान में कानाफूसी करना। एश गोकुल बाला नाम श्री श्लाघ्य त्याद चेष्टतम, प्रिय नर्म सखाओं के कान में गोकुल की जो बाला हैं उनकी शोभा का कहीं वर्णन करना। तो और सब सखाओं के सामने तो नहीं करेंगे, परंतु जो प्रिय नर्म सखा हैं उनके सामने श्री कृष्ण श्री राधा रानी चंद्रावली जी इन सब की शोभा का भी प्रिय नर्म सखाओं के कान में लग करके कहीं वर्णन करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि भूतस्तम यद वही श्रहृदगत मत कर्णे तब व्याहरे, हो गया था ये तो हाँ, के मोहनता समृद्ध रधना गोधुक कुमारी गणे, हाँ ये हो गया था। अत्रापि श्रुत रत्न रोहण भुव बाला सखे पंचशा पंचेश्वर जगताम जय निधनाम तत्रापयन माध्यति, के अरे सखे तुम धूर्त तो हो, मेरे मन के सारे बात को यद्यपि तुम जानते हो फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ब्रज की जितनी भी गोपी हैं उनमें चार पांच गोपी ऐसी हैं जो चार पांच गोपी जिनका जिनको कामदेव ने अपना सारा दायित्व सौंप दिया है जगत को जीतने का, और वे ही सारे जगत को जीत रही हैं और कामदेव आनंद से रह रहा है, हो गए हैं ये सब, हाँ सब के? हाँ 104 से शुरू कर दिया, हाँ बस चलो, हाँ हाँ हो गया चलो, हाँ हाँ व्यवचारण। अब व्यवचारी इनका वर्णन कर रहे हैं, अवग्रम त्रास आलस्यम वर्जित्वा अखिलापरे रसे प्रेयस भावज्ञ कथिता व्यवचारिणा, 33 संचारी भाव हैं, उन 33 संचारी भावों में तीन भावों को छोड़ दिया जाए, उग्रता त्रास और आलस्य, ये तीन भाव सख्य में नहीं है। माने सखा कभी भी उग्र होकर के नहीं लड़ती हैं, माने वास्तविक झूठा मूठा क्रोध दिखाएंगे परंतु उग्र कभी भी नहीं है, सखा सदा अनुकूल होकर के ही रहेगा। तो सखा में कभी उग्रता का भाव नहीं है, उग्रता का मतलब माने कृष्ण के साथ में द्वेष का भाव रखते हुए कहीं आपस में लड़ना। 102 बोल रहा हूँ मैं, वहाँ से शुरू करें 102 में। तो अवग्रम उग्रता माने कृष्ण के साथ में बिल्कुल कहीं श्रूड व्यवहार और कहीं बड़ा रफ जो व्यवहार है वो सखा कभी नहीं करेंगे, उग्रता का व्यवहार नहीं करेंगे। अवग्रम त्रास, सखा से भयभीत होना ये सख्य प्रीति में अलाउ नहीं है, न कृष्ण कभी सखा से भयभीत होंगे न सखा कभी कृष्ण से भयभीत होंगे। तो उग्रता का भाव नहीं होता है, कभी कभी त्रास माने भय का भाव सखाओं में नहीं होता है, आलस्य कृष्ण की सेवा करने में भी सखागण भी आलस्य नहीं करते हैं। और इनको छोड़ करके वर्जे त्वा अखिला पदे अन्य जितने भी रस हैं भाव 33 भावों में से 3 भाव को छोड़ दिया, बाद बाकी के सारे 30 भाव सख्य प्रीति में प्राप्त होते हैं। रसे प्रेस भावज्ञ, जो भाव के तत्व को जानने वाले हैं वे इस बात को जानते हैं। कथता व्यवचारणा, 30 व्यवचारी भाव हैं, केवल 3 भाव नहीं है, 33 में से 3 नहीं है। उग्रता त्रास और आलस्य, कृष्ण की सेवा में आलस्य, कृष्ण से भयभीत होना, सखा में भय होता ही नहीं है सख्य प्रीति में, और उग्रता माने कृष्ण के प्रति द्वेष का भाव, ये सब नहीं है। रसे प्रेयसी माने सख्य रस में, तत्र अयोगे मदम गर्व हर्ष गर्व निद्रा धृतिम बिना, और अयोग माने मिलन के समय 4 जो भाव हैं वो नहीं हैं मिलन के समय, बाद बाकी सारे भाव आ जाएंगे। तो मद के सब मद हर्ष गर्व निद्रा और धृति, सो मद हर्ष गर्व निद्रा और धृति 5 भाव जो हैं वो 5 भाव अयोग माने विरह में, विरह में ये भाव नहीं होते हैं। माने मद का भाव नहीं होगा, और मद के भाव के साथ में हर्ष का जो भाव है वो हर्ष का भाव भी नहीं होगा। क्या बात, माने वियोग है इसलिए हर्ष हो नहीं सकता है, और गर्व, अच्छा गर्व जो है वो गर्व का भाव भी नहीं है, अभिमान का भाव भी नहीं है उस समय, कि वियोग में तो दीनता आ जाती है वियोगी में, वियुक्त व्यक्ति में, और निद्रा भी नहीं है, वियोग में सो नहीं पाता है, नींद गायब हो जाएगी वियोग में सेपरेशन में, और धृति माने अपने मन के ऊपर धैर्य रखना, ये भी वियोग में संबंध नहीं होता है। तो मद गर्भ हर्ष निद्रा और धैर्य ये 5 भाव वियोग में नहीं हैं। योगे मृत्युम क्लमम व्याधि बिना अपस्मृति दीनता, और मिलन के समय मृत्यु कान रोग अपस्मृति माने पागलपन ये नहीं, और दीनता ये कहीं भाव इनमें नहीं है। तो कृष्ण मिलन में मृत्यु क्लम माने मरने की इच्छा, क्लम व्याधि, अपस्मार माने पागलपन, और दीनता, ये 5 को छोड़ करके बाद सारे संचारी भाव मिलन के समय भी प्राप्त होते हैं। अब जैसे हर्ष का वर्णन कर रहे हैं कि निष्क्रमयी किल कालियोरगम बल्लवेश सुते समीयुषी सम्मदेन सुहृद स्खलत पदा यद गिरश्च विभिषांगताम दधु, कि निष्क्रमयी किल कालियोरगम, जब श्री कृष्ण काली सर्प के द्वारा सेवित जो तालाब था उससे बाहर निकले, काली हृदय से जब श्री कृष्ण बाहर निकले उस समय बल्लवेश सुते समीयुषी, और निकल करके कृष्ण जब बाहर आए काली हृदय से निकल करके, तो बल्लवेश माने श्री नंद बाबा उनके पुत्र जिस समय काली के हृदय से निकल करके बाहर आए उस समय काली उनको छोड़ने के लिए आया, और श्री कृष्ण का उसने बड़ा सम्मान किया। श्री कृष्ण ने काली के सिर के ऊपर नृत्य किया था तो कृष्ण के चरण के चिन्ह उसके माथे के ऊपर अंकित हो गए, और श्री कृष्ण ने कहा कि अब गरुण तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि तूने वैष्णव चिन्ह धारण कर रखा है, और काली गरुण का भी सम्माननीय होकर के विराजमान हुआ, और गरुण विचार कर रहे हैं कि हाय हमारे ऊपर कभी भी श्री कृष्ण का नृत्य नहीं हुआ परंतु काली के ऊपर नृत्य हुआ, काली तो रासमंडल होकर के विराजमान, इसलिए काली का महिमा और भी ज़्यादा है, जबकि मेरे ऊपर कभी नृत्य नहीं हुआ, मैं केवल बांध बांध रहा। और जो गरुण खार खाए बैठे थे कि काली मिल जाए तो इसको छोड़ूंगा नहीं, पूरा खा जाऊंगा, इसने मेरी बलि को खाया और मेरा अपमान किया सबके सामने। जो बलि मुझे दी जा रही थी उसको ये स्वयं चुरा करके ले गया, तो काली के साथ में गरुड़ की कितनी द्वेष, परंतु केवल वैष्णव चिन्ह धारण करने का इतना लाभ हुआ कि काली के प्रति गरुड़ अत्यंत आदर का भाव धारण कर रही हैं। और रमण का द्वीप में भी वहाँ पर वे काली जब चला जाएगा रमण का द्वीप में, वहाँ पर भी गरुड़ उनका आदर करते हुए विराजमान होंगे। तो काली उरग, उरग, उरग का तात्पर्य है जो छाती के बल रहेंगे उसका नाम उरग, सीधा है उरग माने सर। तो काली उरग, काली नाम का जो उरग है वो काली नाम का जो सर्प है उसके बंधन से जिस समय श्री कृष्ण मुक्त होकर के उसको नाथ करके जब आप समीयुषी श्री कृष्ण बाहर आए उस समय सम्मदेन सुहृदस खलत पदा, श्री सारे जो सखागण हैं सुहृदा जितने भी कृष्ण के सखागण इतने आनंदित हो गए कि सम्मदेन वे मतवाले से हो गए हैं और मतवाले होकर के स्खलत पदा उनके चरण भी डगमगा रहे हैं, कृष्ण के पास में वे बढ़ नहीं पा रहे हैं और उनकी वाणी भी स्खलत पद हो गई। तो न तो उनकी वाणी बोल रही है न उनके पैर चल रहे हैं। तो स्खलत पद के दो अर्थ हुए, पद माने पैर और पद माने प्रयोग करने वाले शब्द। संस्कृत की एक पद्धति है कि अपदम न प्रयुंजी, तो बिना विभक्ति लगाए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रयोग किया जाएगा उसमें सुप या तिङन्त पद होंगे, या तो क्रियापद लगेंगे या उसमें कोई न कोई पद लगेगा, कोई न कोई कारक विभक्ति लगेगी, रामेण रामः रामात कुछ न कुछ लगेगा, केवल राम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और संबोधन में भी जो राम शब्द है वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है, उसका लोप हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो अपद है। तो हे राम, अब वहाँ पे तो विसर्ग नहीं है हे राम में, परंतु वहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो गया है, परंतु अपद का प्रयोग नहीं है, अपद का प्रयोग नहीं होता है। पद कहते हैं जिसमें विभक्ति हो, ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वदा सर्वदा जहाँ भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग कहीं अन्वित अर्थ के रूप में ही किया जाता है, वह अभेतान्वय बाद नहीं है, अन्विताविधान बाद है। दो मीमांसा के मत रहे, एक अभेतान्वय और एक अन्विताविधान बाद। गुरुजी का जो मत था कुमारिल भट्ट का, वो था कि शब्द का प्रयोग किया जाता है बाद में उसमें विभक्ति लगाई जाती है, पहले हम शब्द का ज्ञान करते हैं फिर उसकी विभक्ति का ज्ञान करते हैं। परंतु उनके शिष्य थे प्रभाकर मिश्र, उन्होंने कहा गलत, गुरुजी ऐसा नहीं है, हम जब भी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम शब्द को सदा बाकी के भीतर ही समझते हैं, तो अन्वित शब्द को ही हम कहीं प्रयोग करते हैं। अन्वित शब्द के द्वारा ही एक छोटा बच्चा नवजात बालक वो अन्वित शब्द के द्वारा ही किसी बाकी को समझता है। जैसे उत्तम गुरु ने किसी मध्यम गुरु से कहा, किसी बड़े पिता ने बड़े भाई से कहा, उत्तम गुरु ने मध्यम गुरु से कहा कि गांव आने, अब छोटा बालक सुन रहा है, तो एक पशु विशेष को लाया गया। अब जब पशु विशेष को लाया गया तो वो शासनाधिमान पशु था जिसके गले में झालर लटक रही थी, तो उसने कहा गाम कहने पर ऐसी एक आकृति सामने आई, तो उसने जो गाम का अर्थ लिया, गाम का माने गाय, एक गाय का जो अर्थ गाय शब्द से उसने जो अर्थ ग्रहण किया वो अर्थ उसने बाकी के भीतर ग्रहण किया। उसने गाय शब्द को पहले नहीं पढ़ा के गो माने गाय, सी ओ डब्ल्यू काओ, काओ माने गाय, ऐसा कोई उसने रटा नहीं था। बालकों के रटा ही जाता है क्या? बालक जो भाषा सीखता है वो केवल अन्वित रूप में ही सीखता है, उसको कोई रटाता नहीं है। फिर उत्तम गुरु ने कहा मध्यम गुरु से कि अश्व माने गाम न, घोड़े को लाओ गाय को ले जाओ। तो एक नया एक व्यक्ति लाया गया, माने घोड़े के आकार का एक जो इंडिविजुअल है उस व्यक्ति को कहीं प्रस्तुत किया गया, और गाय नाम का जो व्यक्ति था उसको वहां से हटाया गया। तब वो उसको पता लगा कि अश्व का अर्थ ये ऊंचे कान वाला है कोई पशु, और गाय का मतलब है जिसके झालर लग रही है। तो उसने गाय का अर्थ भी जो जाना, वो भी कहीं अन्वय के साथ में, जो बोलने का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के हिसाब से, सेंटेंस ऑर्डर के अनुसार से ही उसने गाय का अर्थ जाना, और सेंटेंस के ऑर्डर के हिसाब से ही उसने घोड़े का अर्थ जाना। तो चेला जी ने ये कहा, प्रभाकर मिश्र ने, कि गुरु जी नहीं, अभेतान्वय बाद नहीं है, अन्वेताभिधान बाद है। हम पहले शब्द को नहीं सीखते हैं, हम अन्वित को पहले वाक्य को सीखते हैं, और वाक्य के दो वाक्यों के द्वारा हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो यही सिद्धांत वास्तव में सत्य सिद्धांत है। शब्दों की कोई महिमा नहीं है, हम शब्दों के अर्थ को, जब उनका प्रयोग है उस प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण जब आए निकल करके, उस समय पद शब्द के दो अर्थ, पद का एक अर्थ हुआ कि उनके पैर कांप रहे थे और कोई सखा कृष्ण के पास में नहीं पहुंच पाए, और दूसरा पद का अर्थ है कि वे जब बोलना शुरू करें तो बोलने में पूरे पद का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वे आधे पद का ही प्रयोग कर पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और कुछ वे इशारे से कह रहे हैं, आधा बोल रहे हैं आधा कहीं इशारे से कह रहे हैं। अरे क्री, आधे क्री कह रहे हैं, ऋण नहीं कहा। तू कहाँ, अब कहाँ चला गया, ये बाकी भी वो पूरा नहीं कह रहे हैं। तो अधूरा कोई शब्द है, उस अधूरे शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, और अधूरे शब्द में आधा वाणी से कह रहे हैं और आधा इशारे से कह रहे हैं और आधा परिस्थिति से कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह से कहीं भी पद का पूरा प्रयोग नहीं है। तो स्खलत पद, उनके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं और उनके पद जो हैं उन पदों का प्रयोग भी लड़खड़ा रहा है। न तो शब्द का पूरा प्रयोग हो रहा है, न शब्द में विभक्ति का पूरा प्रयोग हो रहा है, न विभक्तियों को मिलाकर के कई शब्दों के समूह के द्वारा जो वाक्य बन रहा है, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, इन तीन के द्वारा जो वाक्य की प्रतीति हो रही है वो आकांक्षा योग्यता सन्निधि भी नहीं है। वाक्य किसे कहेंगे? बोले जहाँ आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीन गुणों से युक्त होकर के यदि कोई शब्दों का समूह है, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे। वाक्य एक शब्दों का समूह है जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द से आकांक्षा रखता है, कुछ रिक्वायरमेंट रखता है। जैसे वृक्ष को अब आकांक्षा आ गई, क्या करें वृक्ष को, तो वृक्ष को इस शब्द ने एक आकांक्षा, एक रिक्वायरमेंट उपस्थित कर दी कि आगे बोलो। तब उसने कहा जल से, अब फिर से आकांक्षा उत्पन्न हो रही है। फिर यह कहा गया सींचो, तो सींचो, अब जाकर के आकांक्षा पूरी हुई। तो आकांक्षा होनी चाहिए, अब योग्यता भी होना चाहिए। वृक्ष है तो जल से सींचो, ये वाक्य तो बन जाएगा। वृक्ष को अग्नि से सींचो, ये वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि सिंचाई अग्नि से नहीं होती है। तो आकांक्षा भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। तो दूसरा बाकी का जो गुण है वो योग्यता है, और तीसरा गुण जो है कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि वृक्ष को वो तो कहा सुबह 6 बजे पर और दोपहर के 12 बजे पर कहे कि जल से और रात को कहे सींचो, तो वाक्य पूरा नहीं बनेगा। सारे वाक्यों में अक्षरों में निरंतरता होगी। तो ऐसे शब्द जो आकांक्षा योग्यता और संधि माने एक दूसरे से कहीं को रिलेटिव होकर के भी विराजमान हो, आकांक्षा हो योग्यता भी हो और उनको एक साथ प्रयोग किया जाए, ऐसे वाक्यों के समूह को वाक्य कहा जाएगा। यहाँ पर वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आधा पर्दा हे कृष्ण तू भैया अब कोई वाक्य कहीं है ही नहीं, परंतु प्रसंग के अनुसार भैया तू कहाँ चला गया, हमारी ये दशा हो गई, कुछ कह रहे हैं, कुछ इशारे से कह रहे हैं, कुछ आंसू कह रहे उनके, तो इस तरह की उनकी स्खलत पद हो करके विराजमान हुए। तो ये स्खलत पद में जो श्लेष अलंकार का प्रयोग है वो बड़ा मार्मिक है। तो उनके शरीर भी कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे और उनके बाकी भी आधे अधूरे हो करके विराजमान थे। तो निष्क्रमयी अकिल काली और रगम, जब काली सर्प को वृंदावन से निष्क्रमयी बाहर देश निकाला दे दिया कृष्ण ने, और बल्लभेश्वर सुते समीयुषी, श्री कृष्ण जब काली हृदय से निकल करके आए उस समय सम्मदेन सब आनंद में इतने डूब गए कि सुहृदा वे सखागण आनंद में इतने डूब गए कि स्खलत पद उनके पैर भी कांप रहे थे और उनके वाक्यों में जो पद थे वे भी आकांक्षा योग्यता संधि इनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और आधा अधूरा बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे कुछ इशारे से, कुछ बिना इशारे से ही वे कह गए थे कह रहे थे। इस तरह उनकी पद और गिरह, पैर भी और गिरा भी, ऐसे ही कहीं स्खलत पद हो गई, अधूरे पद वाली हो गई और विवशताम दधु वे विवश होकर के विराजमान हो गए। कवियों की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये अपनी वाणी के प्रयोग के द्वारा अनेक अनेक बार कितनी जनरल नॉलेज जो है उसको जी के कितना बढ़ा देते हैं और जब कितनी कितनी सारी चीज़ें कैसे उपस्थित हो जाएं, तो जो पूरा कहीं बाकी शास्त्र व्याकरण शास्त्र का जो वाक्य का जो सिद्धांत है और जो सिद्धांत है स्फोटवाद, उस स्फोटवाद के उस पूरे सिद्धांत को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। माने जो पूरे वाक्य का स्फोट हुआ वो कहीं आधे अधूरे होने पर भी पूरे वाक्य का स्फोट हो गया। स्फोट का मतलब है हम एक बार में एक ही ध्वनि गले से निकाल सकते हैं और हमारे कान भी एक वाक्य में एक बार में एक ही ध्वनि सुन सकते हैं। किसी ने कहा गाय, तो जब ग का उच्चारण हो रहा है उस समय आ नहीं है और जब आ का उच्चारण हो रहा है उस समय या नहीं है, और जब या का उच्चारण हो रहा है उस समय गा गायब है, और जब गा का उच्चारण हो रहा है उस समय या गायब है। हम एक बार में एक ही ध्वनि सुनते हैं, परंतु स्फोट बाद ये कहता है कि पूर्व पूर्व ध्वनि श्रवण संस्कार सहकृत, अंत्य ध्वनि श्रवण करने पर पूर्व ध्वनि का भी आकर्षण हो जाता है। जब गा में हमने या का प्रयोग किया और या के भी अ का प्रयोग किया, या में भी आ मिला हुआ है, तो जब या का आ का प्रयोग किया, अंतिम ध्वनि का प्रयोग किया, उस समय पूर्व पूर्व जो ध्वनियां सुनी थी उनके संस्कार हमारे पास में कहीं दिमाग में थे और वे आकर के उन्होंने गाय ये पूरा एक शब्द प्रस्तुत कर दिया। इसका नाम है शब्द स्फोट, शब्द की अभिव्यक्ति हो गई। देखिए कितना ये व्याकरण का सिद्धांत है स्फोट बात। अब गाय को पानी पिला दो, अब जब पानी कहा उस समय गाय गायब है, और जब पिलादो कहा उस समय गाय और पानी ये दोनों शब्द गायब है। तो पूर्व पूर्व जो जैसे ध्वनि को हमने सुना, ऐसे पूर्व पूर्व कहीं जो शब्द हैं उन शब्दों को भी हम स्मृति के द्वारा ग्रहण करते हुए चले जा रहे हैं। अब एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में संबंध, और अंत में एक महावाक्य पूरी पुस्तक। पहले ये कह आए हैं, पहले पेज में ये कह आए हैं, दूसरे पेज में ये था और यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये आया, तो एक पूरा जो सिद्धांत स्वीकार करेंगे वो कहाँ से आ गया? वो भी वही स्फोटवाद है कि वहाँ पर अर्थ स्फोट हो रहा है, कहीं वाक्य स्फोट हो रहा है, कहीं प्रकरण स्फोट हो रहा है और कहीं शब्द स्फोट हो रहा है। तो इस तरह से स्फोटवाद जो है उसके द्वारा ही हम पूरी पूरी बातों को समझते हैं, परंतु यहाँ पर स्फोट नहीं हुआ है पूरी तरह से, फिर भी कहीं इशारे से ही स्खलत पद, वे स्खलत पद होकर के वे सखागण आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और हम जब भी किसी शब्द को सुनते हैं वह शब्द सर्वदा सर्वदा अन्वित ही होता है, वो कहीं किसी वाक्य का ही अंश होता है, और उसके द्वारा हम उस वाक्य के अर्थ को, उस शब्द के अर्थ को समझते हैं। जो जर्मन में पैदा हुआ बालक है वो बिना पढ़े ही जर्मन बोलने लगता है, और हिंदी में, हिंदी वाला जो बालक है वो हिंदी, क्योंकि वो जो शब्दों का प्रयोग सीख रहा है वह सदा अन्वित रूप में ही वह उन प्रयोगों को सीख रहा है। वह सुन करके अंतर समझ में आ जाता है उसे कि गाय को ले जाओ, अश्व को लाओ, तो वो समझ जाता है ये गाय थी ये अश्व था। ये अंतर उसे कंपरेटिव रूप में ये अंतर जो है वो उसे अपने आप पता लग जाता है, इसलिए अन्वित होकर के ही विराजमान। तो ये यहां ये विवश होकर के विराजमान हुए। आगे कह रहे हैं कि विमुक्त संभ्रमायास्यात् विभ्रमात्मा रतिर्द्वयो प्राय समान्यो अत्रो सा सक्षम स्थायी शब्द भाग। के विमुक्त संभ्रमायास्यात् विश्रम्भात्मा रतिर्द्वयो, जिनमें दो सखाओं के बीच में जब संभ्रम माने संकोच न हो और आदर की भावना न हो, न तो संकोच हो और न अत्यंत आदर प्रकट करने की भावना हो। संभ्रम कहते हैं आदर के कारण होने वाली शीघ्रता, उसका नाम है संभ्रम। गुरुजी आए जल्दी से उठ करके खड़े हुए, तो शीघ्रता भी है और आदर का भाव भी है। तो आदर के कारण उत्पन्न होने वाली जो शीघ्रता है उसका नाम है संभ्रम। तो विमुक्त संभ्रमा, सखाओं के बीच में कोई संभ्रम नहीं होता है। आ रहा है, अरे मेरी तो सखा है, आ जा, कोई उठने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाहट होकर के स्वागत करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ प्रीति ज़्यादा होती है वहाँ पर संभ्रम नहीं होता है। तो विमुक्त संभ्रमा, संभ्रम जहाँ पर है नहीं। विभ्रमात्मा और रतिर्द्वयो और विश्रम्भात्मा, एक दूसरे के ऊपर परम विश्वास, पूरा विश्वास होता है। तो विश्वास जिसमें हो, ऐसी रतिर्द्वयो, ऐसे दो सखाओं के बीच में विश्वास की अधिकता हो जिसमें भय और शीघ्रता इन दो का मिश्रित रूप संभ्रम नहीं हो, ऐसी जो सख्य प्रीति है उसका नाम, वो सख्य प्रीति ही इस सख्य रस का स्थायी भाव है। इस सख्य रस का प्राय समान अत्र, जो सखागण होते हैं वे भी समान होते हैं, दोनों एक ही उनका एरिस्टोक्रेसी, उनका धन का, उनका वंश का, इनका स्तर भी करीब करीब समान होता है। एरिस्टोक्रेसी उनमें समान होती है। तो समान यो अत्रो सा सक्षम स्थायी शब्द भाग, तो ये समानता का भाव रखते हुए बिना संभ्रम के और बिना संकोच के एक दूसरे से प्रीति करना, ऐसी प्रीति को सक्ष प्रीति कहते हैं। विश्रम्भो गाढ़ विश्वासः, ये जहाँ भी परिभाषा दी जाती है भैया, वहाँ परिभाषा में तीन चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अतिव्याप्ति नहीं हो, अव्याप्ति नहीं हो और असंभव नहीं हो, उसका नाम है परिभाषा। मनुष्य की परिभाषा कोई दे रहा है और ये कहे, किसी गाय की परिभाषा कोई दे रहा है, बोले गाय क्या होती है, बोले चार पैर वाली गाय होती है। अभी कोई परिभाषा हुई क्या? चार पैर वाली तो बहुत सी चीज़ है। तो ये जो लक्षण है ये अतिव्याप्ति हो गया। अव्याप्ति कैसे? बोले गाय कैसी होती है, बोले उसके छह पैर होते हैं, ये अव्याप्ति हो गया। छह पैर होते ही नहीं है। असंभव, कोई चीज हो ही नहीं और उसका वर्णन किया जाए तो उसको असंभव कहते हैं। इसलिए परिभाषा की परिभाषा क्या है? असाधारण धर्म वचनम परिभाषा। जहां पर कोई असाधारण धर्म का निरूपण किया जाए, जैसे गाय का असाधारण धर्म क्या है कि उसके गले में लटकती हुई एक झालर होती है, वो गाय का असाधारण धर्म है। मनुष्य का असाधारण धर्म क्या है कि मत्वा कार्याणि सीव्यति, जो विचार करके कार्य करे उसका नाम है मनुष्य। परंतु तर्षणी किसको कहेंगे? बोले जो बिना विचारे काम करेगा। तो हम कभी तो तर्षणी हो जाते हैं, कभी हम मनुष्य हो जाते हैं। जब विचार करके काम करते हैं तब तो हम मनुष्य हैं, और जब विचार करके नहीं करें, क्या कर रहे हो? बोले बैठे हैं, तो काम तो हो ही रहा है, कोई क्रिया तो हो ही रही है। परंतु ऐसी जो क्रिया है वो कहलाएगी सतर्षणी नाम उद्गात छचोम ब्रजन, वो तर्षणी कहलाएगा। जो काम कर रहा है परंतु काम करने में विचार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तर्षणी कहेंगे। मनुष्य जाति की ऐसी मनुष्य जाति जो बिना विचार के जो कार्य कर रही है उसका नाम है तर्षणी, और जब वो विचार करके काम करती है तो उसी का नाम है मनुष्य। तो मनुष्य और एक चलते फिरते पशु, इनमें अंतर यही है कि पशु प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है, परंतु जहाँ विचार के अनुसार कोई कार्य किया जाए उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य भी एक पशु है तो पशु ही, परंतु जब वो विचार करके काम करता है तब वह मनुष्य कहलाता है, विचार करके काम नहीं करता है तब वो एक जीव मात्र है। तो यहां ये परिभाषा जो देते हैं वो परिभाषा इतनी सुंदर देते हैं रूप गोस्वामी जी कि उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो, अव्याप्ति नहीं हो, असंभव नहीं हो, ये तीनों गुण उनमें विद्यमान। विश्रम्भो गाढ़ विश्वास, गाढ़ विश्वास विशेषो यंत्रोज्जिता। बोले भाई कमल में कैसी सुगंध आ रही है? बोले जैसे आकाश कुसुम में सुगंध आती है। अब आकाश कुसुम ही नहीं होता है तो सुगंध कहाँ से आएगी? तो इसको कहेंगे असंभव, जो चीज है ही नहीं। कि बंध्या पुत्र को कहीं कछुए की पीठ पर उत्पन्न होने वाले जो रोम हैं उनके सिंहासन के ऊपर विराजमान करके बैल के दूध से स्नान कराया जाए, अभी कोई बात है क्या? कहाँ से होगा? ये असंभव की बात हो गई। तो ये परिभाषा कभी भी नहीं होगी, और ऐसे वचन फिर कभी भी ये प्रलाप मात्र होंगे, ऐसे वचन कहीं महत्वपूर्ण नहीं होंगे। तो विभ्रमो गाढ़ विश्वास, ये बढ़िया सुंदर परिभाषा, जिसमें संभ्रम नहीं हो, जिसमें विश्वास हो और समान स्तर हो और एक दूसरे से प्रीति हो, उसका नाम सक्ष प्रीति है। विश्रम्भो गाढ़ विश्वास विशेषो यंत्रोज्जिता। विश्रम्भ जो है वो गाढ़ विश्वास से युक्त है, और यंत्रोज्जिता और उसमें किसी प्रकार की संकोच यंत्रणा नहीं है, संकोच नहीं है। अरे आगे अब क्या होगा, मित्र आएगा तो उसके लिए चलो भाई पहले से जरा सफाई कर दो, अच्छी तरह से बिछा करके रखो, अब ये कोई बात है क्या? मित्र है तो भैया जैसा है, जहां हम बैठे हैं वहां तू बैठ जा। तो यंत्रणा उसका नाम है जहां पहले से तैयारी की जाए। तो मित्रता में पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे ही आ गए और मित्र से आनंद से मिल लिए। ये नहीं है कि पूरा अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर के फिर मित्र से मिलने जाएंगे। दोस्त है तो दोस्त के पास में तो बस अंडरवियर बनियान पहने हैं तब भी मिलने के लिए चले जाएंगे। ये प्रीति की स्थिति होगी। यंत्रलोज्जता उसमें कहीं दिखावा नहीं। यंत्रा माने दिखावा उसमें नहीं है। एषा सक्षरतिर्वृद्धि गच्छन्ति प्रणयक्रमात्। ये जो सक्षरति है यह प्रेम के क्रम से आगे विस्तार को प्राप्त करती है और प्रणय प्रेम स्नेह और राग ये चार अवस्थाएं इसमें उत्पन्न होती हैं। माने प्रेम वृद्धि क्रम में हो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हो। प्रेम जो है वो ही वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सात जो अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करता है। प्रेम किसका नाम? जहाँ पर बाधा के कारण उत्पन्न होने पर भी बाधा न हो जो नष्ट न हो उसका नाम है प्रेम। जहाँ स्नेह माने चित्त का द्रवीभूत हो जाना प्रेम ही अधिक बढ़कर के स्नेह बनता है। स्नेह का मतलब है चित्त का द्रवीभूत हो जाना देखते ही एकदम चित्त पिघल जाए उसका नाम है स्नेह। मान उसका नाम जहाँ पर मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलना न दे उसका नाम है मान। प्रियालाल बिल्कुल मिलन की सारी अनुकूलता है परंतु उसमें भी नहीं मिल रही है तो जो भाव मिलने न दे उसका नाम है मान। प्रणय का तात्पर्य है कि प्यारे के ऊपर विश्वास रखते हुए फिर उससे भिड़ जाना। तू मुझसे प्रेम करता है इसलिए हमारा ये काम करो, ये सिर पे लत करके तुझे करना पड़ेगा ये काम और वो करेगा तो ये है प्रणय। तो प्रेम ही वृद्धि को प्राप्त होकर के स्नेह हुआ, स्नेह ही अधिक बढ़ करके मान हुआ, मान में ही प्रणय होता है, प्रणय में ही राग होता है, प्रणय ही आगे बढ़ करके राग बनता है। राग किसका नाम? कि दुख को सुख मान लेना और सुख को दुख मान लेना ये राग हो गया। दुख में सुख की अब कुल रमणियों के लिए घर में रहना ये परम सुख की बात होती है परंतु हमारे ब्रज में घर इनको काटने के लिए दौड़ता है और श्याम सुंदर की बंशी बजी के नहीं बजी, बजी के नहीं बजी और जरा सी बंशी बजी सोई दौड़ती हैं। तो वनवास लोकवेद की मर्यादा त्याग करना महाकष्टकर है परंतु कष्टकर को तो ये सुखकर मानती हैं और घर में सारी सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ करके कृष्ण के पास में जाती हैं। तो दुख हो गया सुख, सुख हो गया दुख, इसका नाम है राग। अनुराग उसे कहते हैं जहाँ पर जो वस्तु का निरंतर उपयोग किया जा रहा है फिर भी उसमें नित्य नूतनता की प्राप्ति हो उसका नाम है अनुराग। सदा कृष्ण को देखती हैं परंतु प्रत्येक क्षण कृष्ण नहीं है वो अनुराग हुआ। भाव का तात्पर्य है कि जहाँ कर्ता कर्म और करण तीनों एक हो जाएं, राधिका के हृदय के भीतर का जो प्रेम है वह कृष्ण के प्रेम का प्रेम के द्वारा ही आस्वादन करे इसका नाम है महाभाव। भाव माने यदि ये कहा जाए कि श्री राधिका प्रेम के द्वारा कृष्ण का दर्शन कर रही हैं या कर्ता हो गया राधिका, प्रेम के द्वारा ये हो गया करण इंस्ट्रूमेंट और कृष्ण की सेवा कर रही हैं कृष्ण हो गए कर्म। तो ऑब्जेक्ट अलग हुआ, सब्जेक्ट अलग हुआ, इंस्ट्रूमेंट अलग हुआ, तीनों चीज अलग अलग हो गई। राधिका प्रेम से कृष्ण की सेवा कर रही हैं तो यहां कृष्ण हो गए कर्म, राधिका हो गई कर्ता और प्रेम ये हो गया इंस्ट्रूमेंट करण। परंतु यदि ये कहा जाए कि प्रेम ही राधिका के हृदय में विराजमान होकर के कृष्ण के हृदय में राधिका के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का स्वयं आस्वादन कर रहा है, यहाँ प्रेम ही कर्ता हो गया, प्रेम ही करण हो गया, प्रेम ही कर्म हो गया। तो प्रेम प्रेम से प्रेम का ही आस्वादन कर रहा है। तो जहाँ व्यक्ति आस्वाद्य नहीं है, व्यक्ति का प्रेम आस्वाद्य होकर के विराजमान है उसका नाम हो गया महाभाव। तो महावाम में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, महावाम में प्रेम की प्रधानता है। व्यक्ति की प्रधानता होगी तो कहीं अपने इंद्रियों के सुख की अभिलाषा आ जाएगी, परंतु जहाँ व्यक्ति की प्रधानता नहीं होगी वहाँ पर अपनी इंद्रियों का ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वहाँ पर प्रेम का रिलिशमेंट ही है। प्रेम जो प्यारे का जो प्रेम है उसका आश्रय जाति प्रेम में उसका अनुभव कर रही हूँ, ये मेरा प्रेम उस प्रेम का अनुभव कर रहा है, प्रेम प्रेम का ही प्रेम के द्वारा अनुभव कर रहा है। तो जहाँ तीनों चीज हों, अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करके विराजमान हो, उसका नाम है महाभाव। इस महाभाव का भी सर्वश्रेष्ठ जो स्वरूप है वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री राधा रानी में है, मिलन के समय मादनाक्ष महाभाव। जिस मादनाक्ष महाभाव में दो दशाएं उत्पन्न होती हैं, एक दशा तो ये कि किसी में तनिक सा कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसके प्रति तो आदर, और अपने के महान प्रेम होने पर भी अपने प्रति निरादर। तो सुवल के प्रति तो आदर कि आह सुवल तुम धन्य हो जो बलदाऊ जी के आगे कृष्ण का आलिंगन कर लेते हो, हमको ये सौभाग्य कहाँ है, हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले पाती हैं और तुम साक्षात सुवल कृष्ण का गाढ़ा आलिंगन करते हुए विराजमान होते, तो ये अपूर्व प्रीति हो गई। तो कहाँ सुवल का सौभाग्य, कहाँ राधारानी का, निस्संदेह राधारानी का सौभाग्य कहीं अधिक बढ़ा हुआ है, परंतु सुवल के प्रति आदर की भावना, कभी पक्षी योनि में भी जन्म लेने की अभिलाषा कि हाय यदि मैं भौंरी होती तो श्याम सुंदर की जो माला है उसके ऊपर भौंरा बन करके श्याम सुंदर के वक्षस्थल का स्पर्श कर लेती, तो वनमाला मधुकरी बनने की अभिलाषा करने लगती है। तिर्यक योनि में भी श्री राधा रानी जन्म की अभिलाषा करने लगती हैं। तो ये मादनाक्ष महाभाव के दो गुण, अपने प्रति अनादर और कृष्ण गंध मात्र के प्रति अत्यंत आदर, ये दो मादनाक्ष महाभाव की विशेषता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि प्रणय और प्रीति और राग ये सब उत्पन्न होते हैं। तो प्रणय का निरूपण कर रहे हैं कि सुरई त्रिपुर जन्म मुखई अपि विधीय मानस्तुते अपि प्रथयत पराम अधिक पारमेष्ठ श्रियम दधत पुलकिनम हरेर अधिशरोध सव्यम भुज समस्कृत पांशुलान शिरस चंद्रकांत अर्जुन। बोले आहा अर्जुन के सौभाग्य को देखो, अर्जुन के प्रीति का दर्शन करो कि जिस समय श्री कृष्ण ने वृषभासुर का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया और राधा कुंड को प्रकट किया, उस समय सारे देवता कृष्ण के ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। अरासुर का बड़ा प्रताप था और सारे देवता कांप रहे थे, परंतु केशी या अघासुर के मार जाने पर सारे देवता कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो सुरई त्रिपुर जिन मुखई, उस समय शिवजी सबके आगे हैं, त्रिपुर जिन, त्रिपुर को भी जिन्होंने भस्म कर दिया था, ऐसे शिव उनको आगे करके सारे देवतागण, त्रिपुर त्रिपुरारी माने शिव, तो शिव जो हैं उनको आगे करके विधीय मानस स्तुते सारे देवता श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अपप्रथयत पराम अधिक पारमेष्ठ श्रियम, और कह रहे हैं हे श्री कृष्ण आपके पास में जो श्री विद्यमान है वह श्री अत्यधिक हो करके विराजमान है। अपप्रथयत पराम अधिक पारमेष्ठ श्रियम, पारमेष्ठ माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो वैभव है उससे भी अधिक पराम प्रथायता, आपकी जो महिमा है वो आपकी संपत्ति ब्रज की संपत्ति कहीं अधिक है, और उस संपत्ति का प्रथायता माने वाणी के द्वारा विस्तार करते हुए विराजमान है। पृथ धातु विस्तार के अर्थ में आती है, माने पृथ्वी इसीलिए कहते हैं जो विस्तृत हो उसका नाम पृथ्वी, तो पृथ धातु जो है वो विस्तार के अर्थ में आती है। तो प्रथयता माने श्री कृष्ण की श्री का, कृष्ण की संपत्ति का वे शिवजी इत्यादि खूब वर्णन कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक उसका गायन कर रहे हैं और विधीय मानस्तुते वे स्तुति करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दधत पुलक नम हरे, जो स्तुति है उसमें गुणों का वर्णन की प्रधानता होती है। प्रार्थना में अपनी अभिलाषा को प्रस्तुत करने की प्रधानता होती है। तो स्तुति और प्रार्थना दो अलग अलग चीज हैं। जो उपास्य है उसकी महिमा का गायन वह कहलाएगा स्तुति, और उपास्य से कुछ मांगना वो कहलाएगा प्रार्थना। प्रकर्षेण अर्थना, अर्थना माने मांगना उनसे, ये हमको दे दो, ये हमको दे दो, ये अभिलाषा करना, इसको कहेंगे प्रार्थना। और तुम्हारी ऐसी महिमा है उसका हम महिमा का गायन कर रहे हैं, वो स्तुति है। तो प्रार्थना की अपेक्षा स्तुति ज़्यादा श्रेष्ठ वस्तु है। प्रार्थना में कहीं स्वार्थ होता है परंतु स्तुति में स्वार्थ नहीं होता है। स्तुति में उनकी महिमा का दर्शन करके कहीं अपनी सहज ही उनके प्रति समर्पण की जो भावना है वह कहीं अधिक प्रकट होती है। विज्ञप्ति का मतलब है अपने दोषों को निरूपण करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात कही। विज्ञप्ति का मतलब है मुझ में ये दोष हैं, अपने दोषों को कहीं प्रस्तुत करना, उसका नाम विज्ञप्ति है। और विज्ञप्ति में कहीं तुम्हारे क्या गुण हैं इनको हम कहीं स्वीकार भी करते हैं, तो उनकी जो महिमा है उसको कहीं स्वीकार करना, इसका नाम भी विज्ञप्ति है। जानना, तुम जैसे हो वैसा हम तुमको जानते हैं, और हमारी जो जानकारी है उस जानकारी को कहीं प्रस्तुत करना, तो वो विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में प्रायः अपने दोषों का वर्णन होता है कि ए और मोसो न बिगारन को तो सो न सवारन को, मोई तोय पड़ी होड़। मैं बिगाड़ने वाला हूं और जो बिगाड़ने वाला है उसका कर्तव्य ये है कि वो किसी सवारने वाले को अपने साथ में रख ले। तो हम तो बिगाड़ने ही बिगाड़ने वाले हैं, जो भी हाथ में काम आएगा उसको बिगाड़ेंगे ही, परंतु आपको हमने, श्री गुरुदेव को हमने अपने साथ में रख लिया है, वे सवारने वाले होकर के विराजमान है। तो ये विज्ञप्ति है। मैटर ऑफ फैक्ट जो है उसको कहीं प्रस्तुत कर देना, ये विज्ञप्ति कहलाएगा। हाँ, दीनता भी आ जाएगी। और विज्ञप्ति में फिर जो हृदय की जो भावना है उसको कहीं प्रस्तुत भी कर दिया। तीनों चीज मिली हुई है, एकदम विभाजक रेखा नहीं है। उनकी महिमा का गायन किया, हमारी आपके प्रति क्या रिएक्शंस हैं उनको प्रस्तुत किया, और हम क्या चाहते हैं, ये तीनों मिल करके फिर माने साथ साथ ही चलते हैं। तो प्रार्थना भी चलती है, स्तुति भी चलती है, विज्ञप्ति भी चलती है, तीनों साथ साथ ही साइमल्टेनियसली चलेंगे, तीनों के तीनों एक साथ चलेंगे। तो शिव जी जिस समय विधीय मानस्तुते श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उस समय पास में ही अर्जुन नाम करके कृष्ण के प्रिय नर्म सखा विराजमान है। ये मथुरा वो पांडवों वाले अर्जुन नहीं है, ये अलग अर्जुन हैं, ये ब्रज के अर्जुन हैं, ब्रज के अर्जुन सखा, वे अर्जुन यहाँ पर विराजमान हैं। तो दधत पुलकिनम, वे कृष्ण का दर्शन करके रोमांचित हो रहे हैं, और अधिशुरो सभ्यम शिरोध सभ्यम भुजम, शिरोध ही कहते हैं सिर को जो धारण करे, सिर को कौन सी चीज धारण करती है, गर्दन, तो शिरोधी माने गर्दन। तो श्री कृष्ण की शिरोधी माने ग्रीवा में जिन्होंने सभ्यम भुजम अपनी भुजा लपेट रखी है। तो अर्जुन नाम करके जो सखा है वो गले में गलवैया डाल करके और रोमांचित होकर के गलवैया डाल करके समस्कृत पांशुलम सरस चंद्रका अर्जुन, श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर जो मयूर मुकुट कृष्ण ने धारण किया था और अरिष्टासुर को मारने में, अरिष्टासुर के साथ में धक्का मुक्की कुश्ती करने में जो धूल अरिष्टासुर ने उड़ाई थी वो मुकुट के ऊपर आ रही है, अर्जुन सखा कृष्ण के गले में गलवैया डाल करके और उसको झाड़ रहा है, धूल को जा रहा है दूल को दूल करा है, और उसको कहीं कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या स्तुति कर रहा है। स्तुति करने वाले करने दो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उससे कोई परवाह नहीं, और वो अपने काम में ही केवल लगा हुआ है। तो ये हो गया प्रलय, इसका नाम ही है प्रलय, कि अत्यंत अत्यंत विश्वास और विश्वास के साथ में वो सेवा करते हुए चला जा रहा है। अब प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि भवत्युदयति ईश्वरे सूर्यहंत राज्यच्युति मुकुंद वसतिर बने परगृहे च दास्य क्रिया इयम स्फुट ममंगला भवत पांडवानाम गति ही परंतु बुभदे त्वयि दुर्गुणमेव सक्षामृतम। पांडवों के विषय में कह रहे हैं कि उनका प्रेम कैसा है। प्रेम का लक्षण बताया था अभी कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, ये प्रेम की परिभाषा है कि ध्वंस का कारण होने पर भी जो कभी नष्ट न हो उसको प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि पांडव उनके कृष्णसरी के मित्र हैं, परंतु कृष्णसरी के मित्र होने पर भी उनके ऊपर इतनी आपत्ति आई। भीष्म पितामह ने भी अपनी स्तुति में कहा कि हाय कुंती ने तो बाल्यकाल से दुखी दुख देखा, बिचारी इस लड़की के तो भाग्य में सुख है ही नहीं, बचपन से इसने दुखी दुख देखा। कुंती के विषय में भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि कृष्ण सरी के इनके मित्र हैं पांडवों के, परंतु भवती भवती माने आपके, उदयति माने आप इन पांडवों के साथ में सदा विराजमान हैं, ईश्वरे आप सरी का ईश्वर इनके साथ में मित्र बनकर के विराजमान हैं, सुहृदी आप इनके मित्र हैं, फिर भी हंत राज्यच्युतिम देखो तो सही इन पांडवों को कितना कष्ट, पहले इनको जैसे तैसे राज्य मिलना था, राज्य इनका अधिकार है, परंतु इनको अपना अधिकार नहीं मिला और उस राज्य के ऊपर बास दुर्योधन कहीं बैठ गया। दुर्योधन बड़ा भाई है, पांडु उससे छोटे भाई हैं, परंतु दुर्योधन जन्मान्य था, हाँ नहीं धृतराष्ट्र, हरे हरे कृष्ण, हाँ धृतराष्ट्र बड़ा भाई है और पांडु उससे छोटे भाई हैं, परंतु धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार शुरू से ही नहीं था क्योंकि वो जन्म से अंधा है, अंधे व्यक्ति को तो गद्दी पर बैठाया नहीं जाएगा, इसलिए छोटे भाई पांडु को ही राज्य का अधिकार मिला। पांडु बहुत गुणशाली थे और प्रजा के साथ में उनका बड़ा प्रेम था, प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी और बड़े धर्मिष्ठ थे पांडु। पांडु के जिस समय पांच पांडव उत्पन्न हुए और धृतराष्ट्र के दुर्योधन और सौपुत्र उत्पन्न हो गए, तो पांडु उनकी स्थिति ये थी कि वो कहीं शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने में कहीं उनको उनके द्वारा कोई अपराध बन गया, किसी ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को उन्होंने बाल मार दिया और वो मर गया, और मरते हुए उसने ये कह दिया कि जाओ तुझे पीलिया का रोग हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि रोग तो तुझे होगा पीलिया का, परंतु यदि स्त्री संगति में तू पास में आएगा उससे तू बचना, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और पांडु जो हैं उनका विवाह तो कुंती जी से हुआ ही था, परंतु शाप के होने पर भी जब संतान नहीं है और आगे वंश चलाना है, इस लोभ में आकर के उन्होंने उस शाप की परवाह नहीं की, और जैसे ही कुंती जी का कहीं स्पर्श किया तो पांडु रोग से पांडु समाप्त हो गए। माद्री जो है तो वो समाप्त हो गए, पांडु जो हैं वो पांडु को पांडु रोग से उनकी मृत्यु हो गई। परंतु पांडवों को जब प्राप्ति हुई पांडवों का जब जन्म हुआ कुंती से, तो कुंती से पांडवों का जन्म होने पर पांडव तब तक जब समाप्त हो गए, अब राज्य पे कौन बैठे, उस समय केवल केयर टेकर के रूप में धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी के ऊपर बैठा दिया गया, केवल केयर टेकर के रूप में, कि जब तक पांडव बड़े नहीं हो तब तक तुम राज्य देखोगे, राज्य के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। परंतु पांडव अभी बहुत छोटे बालक हैं, जब वे बड़े हो जाएंगे तब उनको राज्य गद्दी दी जाएगी। परंतु दुर्योधन अपने पुत्र से प्रेम करता था, वो अपने दुर्योधन को नहीं, धृतराष्ट्र दुर्योधन से प्रेम करता था, तो उसने धृतराष्ट्र को ही राज्य गद्दी पर युवराज पद के ऊपर बैठा दिया, और पांडवों को कहीं जला करके लाख के घर में जलाने के लिए इसने भेज दिया, और पांडव उस समय बाहर निकल गए। तो वही कह रहे हैं कि कृष्ण सरी का मित्र होने पर भी हंत राज्य च्युति, पांडवों को राज्य से च्युति प्राप्त हुई, राज्य से वंचित हो गए। और फिर पांडव घूमते रहे, पहले इनको 12 वर्ष का, एक तरह से 12 वर्ष तक घूमते रहे ये, जब युवक हो गए तब आकर के देव द्रौपदी के विवाह के समय पांडव कहीं प्रकट हुए, और उस समय पांडवों को नाक कटा करके धृतराष्ट्र को बुलाना पड़ा, और ये कह रहा है अब क्या करें। तो धृतराष्ट्र ने जानबूझ करके पांडवों को वो हिस्सा दिया जहाँ पर घना जंगल था और कोई मालगुजारी नहीं आती थी, उस इंद्रप्रस्थ के खांडव वन का जो क्षेत्र है वो दिया। पंत पांडवों ने मेहनत करके खांडव प्रस्थ के उस इंद्रप्रस्थ के भाग को बहुत चमकाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इंद्रप्रस्थ को। तो खंडवा से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र था वो सब जंगल था, परंतु फिर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, परंतु वो राजधानी भी ज़्यादा नहीं रही। राजसूय यज्ञ के बाद में फिर जुआ खेला और जुआ में उस राजधानी को भी हार गए। तो मूल जो राजधानी मिलने वाली थी वो भी राज्य नहीं मिला, और अपने पराक्रम से जिसको विकसित किया वो राजधानी भी इनके हाथ से निकल गई। पांडव ऐसे भाग्य की बात है, कृष्ण की लीला की बात है कि दो जगह इनको राज्य मिलने वाला था, परंतु दोनों जगह इनके ये राज्य से च्युति हो गई। हस्तिनापुर नहीं, नहीं हस्तिनापुर है, ये तो मेरठ के पास में है, मेरठ के पास में आज भी हस्तिनापुर ही है उसका नाम। तो हस्तिनापुर जो है वो हस्तिनापुर कौरवों की मूल राजधानी है, परंतु हस्तिनापुर की राजधानी न मिल करके इनको इंद्रप्रस्थ की राजधानी दी गई, वो खांडव वन दिया गया। अर्जुन ने खांडव वन को साफ किया, वहाँ पर नाग जाति के लोग रहते थे, तक्षक इत्यादि उनको हटा करके फिर वो वहाँ पर विराजमान हुआ, और उसने फिर मैदैत्य की सहायता से बहुत बड़ा नगर उसको विकसित किया, और जल में स्थल, स्थल में जल की भ्रांति हो जाए ऐसी सभा भी बताई। तो राज्य च्युति, मुकुंद बस्तर बने, और पांडवों को बिचारों को वहाँ पर भी मुकुंद बस्तर बने, जुआ में हार गए, और 13 वर्ष तक पहले वन में, पहले तो 12 वर्ष तक यूँ घूमते रहे, और फिर 13 वर्ष ये 25 वर्ष तो पांडवों के यूँ ही वन में व्यतीत हो गए। तो मुकुंद बस्तर बने, वन में उनको निवास करना पड़ा। पर ग्रहे च दासक क्रिया, और अंत का जो एक वर्ष का जो समय था, 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का तुमको अज्ञातवास मिलेगा, वो अज्ञातवास का समय इतना भारी कि उसमें कहीं दासक क्रिया करते हुए ये विराट राजा के यहाँ पर रहे, जयपुर के पास में जो विराट अभी जगह है उस विराट नगर में ये जा करके सब पांडवों ने वहाँ पर शरण ली और दास बन करके रहे, दासक क्रिया। तो कितने अमंगल की बात, और इतने ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी पांडवों की प्रीति कृष्ण से कम नहीं हुई, नहीं तो कोई और बार होता तो एक मिनट में छोड़ छोड़ करके कृष्ण की प्रीति को अलग बैठ जाता। तो इयम स्फुट ममंगला, इतनी सारी अमंगल की स्थिति आई, भगवत पांडवानाम गति, पांडवों की ऐसी अमंगलमय गति होती रही, परंतु बुद्धे त्वई पांडवों का प्रेम आप में सदा सदा बढ़ता रहा, यह प्रमाण है सक्ष प्रीति के प्रेम का। तो सक्ष प्रीति में प्रेम सदा बढ़ता रहता है, ऐसे ही प्रेम का वर्णन किया। अब आगे राग का उनका वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो हाँ प्रेम कम नहीं हुआ, कितनी परिस्थिति में है उनका प्रेम कम नहीं हुआ। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि। गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि वो, जय जय श्री राधे श्याम। अभी आज थोड़ा सा बाबा की जाना है, उनके बलराम बाबा के आज उनके यहाँ पर उत्सव है, तो विशेष रूप से बुलाया। तो अभी हुआ हूँ, एक 10 मिनट हुआ हूँ, शकल दिखाया।